ya soki omoni si bolingo nakosala maso boni mangai mwana moto nakolela butu na moyo nakokufa oleya na nga soki oboyi ngai nakosimba lokasa tonateka mokili oyo yese Si bolingo nakosala maso boni mangai mwana moto nakolela butu na moyo nakokufa oleya na nga soki oboyi ngai nakosimba lokasa tonateka mokili oyo yase Bolingo nakosala maso boni mangai mwana moto nakolela butu na moyo nakokufa oleya na nga soki oboyi ngai nakosimba lokasa tonateka mokili oyo yase Mwana moto Nazali komo na pasye Aleya Leya bibi Manso mako ya mako leka Ezali bitumbu bianzambe Igo sila Mwana mboka Sala mako kipoto zala Potozala Ola pichele kama bene.